Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 7 do 8 stopni, tak będzie na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, z kolei do 11-12 nad morzem i na zachodzie. Miejscami opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Nad morzem porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. Sobota oficjalnie już od paru minut jest z nami. Dla wielu z nas rozpoczyna się zatem kolejny listopadowy weekend. Czas, którego nie warto zmarnować. Zła wiadomość jest taka, że ten czas niestety będzie błyskawicznie upływał. Dobra wiadomość jest taka, że to my go pilotujemy. W rytmie na 3 do godziny 2 na antenie radiowej Trójki. Justyna Grabasz jest wydawcą. Tomasz Dudek przygotował dla Państwa muzyczne zestawienie. Tradycyjnie nasze listopadowe spotkania rozpoczyna Ewa Bem. Cześć, mówi Ewa. Słuchanie jazzu to jest nie lada sztuka. Ale jeśli poświęcisz temu dosyć skupienia i otworzysz serducho na radość, na wolność, na wszelkie dobre uczucia, to okaże się, że trwa właśnie twoja bardzo fajna podróż. Pragnęłabym, żeby była relaksująca i niespieszna i żebyśmy powędrowali razem. Okej? Gdy cię nie widzę, nie wdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Że gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Ba-ba-dap, ba-da-ba-da-ba-dap, ba-da-ba-da-ba-dap. O ba-ba-dap, ba-da-ba-da-ba-dap, ba-da-ba-da-ba-dap. Cierpiałam nieraz, nie myślałam wcale, abym przed tobą szła wylewać żale. A idąc bez celu, nie pilnąc drogi, już nie pojmuję, jak te zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Pa-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap. Okej. O pa-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap. Gdy mi z drogi zejdziesz, nie mogę ni razu myśli twojego odrobić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Pa-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap, pa-da-ba-da-ba-dap, pa-ba-dap. Zdrowia, życia nie poskąpię, po twą spokojność i do piekiel wstąpię. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, będę dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Pa-ba-dam, pa-ba-ba-ba-ba-dam, pa-da-ba-da-ba-dam. Pa-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Państwo już mieli okazję wysłuchać całej płyty pani Ewy zatytułowanej Live. Płyta, która jest prawdziwym teatrem wyobraźni, teatrem, który przekazuje nam wiele uczuć, wspaniałych doznań muzycznych, a przy okazji jest, cytując artystkę, bardzo fajną podróżą. Ewa Bem wróci do nas, otwierając także drugą godzinę naszego trójkowego spotkania. Tak, 14 lat temu określali muzycy The Next Man swój trzeci album, na którym umieścili m.in. to nagranie, które chwilę temu w Trójce. Let It Roll. Album, który totalnie przemeblował brzmienie grupy z mocno rapowego na bardziej wokalny, śpiewany. Dlatego wśród wykonawców, którzy wzięli udział w produkcji tej płyty, znalazła się m.in. Alice Russell. Brzmieniem przyszłości nazywał swoją muzykę także James Brown i dziś do studia Trójki zabrałem mocno taneczny singiel People Get Up and Drive Your Funky Soul. Driving that funky soul, New York. get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling fold. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holler and drive your funky soul. When I say Gemini, when I say Capricorn, hell, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, and drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Breathe up, get yourself together, and drive your funky soul. Slaughter, get on up, get yourself together, drive that funky soul. Leo, get yourself together, and drive your funky soul. Aquarius, get yourself together and drive that funky soul. Get yourself together and drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive that funky soul. Red, get yourself together and drive that funky soul. Diamond, diamond, I need some money. Do you need some money? Ha, and drive that funky soul. Jeżeli możemy zainwestować swój czas w muzykę, to chwilę temu w Trójce inwestycje na przyszłość. James Brown, mam nadzieję, że wprowadził Państwa w dobry weekendowy nastrój. A jeśli coś po drodze się wydarzy, coś, co mogłoby popsuć dobre moce w Państwa samopoczuciu, zawsze możecie Państwo sięgnąć po albumy Jamesa Browna. Funk w pozytywnym przesłaniu, jak wiemy, pomaga zawsze. One of these days, and it won't be long, you're gonna look for me and I'll be gone. One of these days.

Trójce duet Mięta wspierany przez artystę o pseudonimie Miły ATZ. Stolik dla dwojga z albumu 36 i 6. Takiej temperatury ciała życzymy Państwu przez cały czas jesienny. Wiadomo, jakie mamy czasy. Nie będziemy o tym głośno mówić, bo w naszym programie złe duchy przeganiamy doskonale rozłożonymi nutami na skali pięciolinii. I takie nuty pięknie poukładał nasz kolejny bohater nocy w programie W Rytmie na 3. Panie i panowie w trójce, Jeremy Beck i The Heavy Duty Horns. Call Frank. zeszłorocznego albumu Take Me By The Hand, Jeremy Beck, The Heavy Duty Horns w kompozycji Somebody Called Frank. Gdybyście Państwo mieli chęć na więcej tak skomponowanych utworów, odsyłam weekendowo do Jeremy'ego Becka. A teraz odeślę Państwa pod adres Pita Rodriguez'a. W roku 1967 pojawiła się kompozycja I Like It Like That. Napisali pierwotnie I Like It Like That w roku 1967. Tony Peabon zaśpiewał wokal do tej piosenki, podczas gdy partie instrumentalne wykonała właśnie orkiestra Pita Rodriguez'a. Kompozycja miała od tamtego czasu wiele swoich dobrych momentów na wielu płaszczyznach. Między innymi pojawiła się we francuskim filmie Daltonowie, kiedy to bracia wybierają się na misję specjalną do Meksyku. W programie trzecim wracamy z Meksyku do Polski. Przed nami kolejna kompozycja duetu Kuba Więcek i Paulina Przybysz. Dorota. Taki nosi tytuł nasza kolejna muzyczna, trójkowa propozycja. nos jako sznur upleciony, czoło jako marmur gładzony, brwi wyniosłe i czernawe, a oczy dwa węgła prawe. Wszystkim miła i mnie wiecznie zniewoliła. Przed ociemę głośne struny będą sławić na przestrony. Trójka. Program trzeci. When I woke up, all you call was the shade on my hat, on my face. My wits are unravelled, it's rain in my ways. Pains engraved in my physical days, invisible ways. I get physical strength from my individual ways. Meanwhile, I'm not fulfilled, this feeling should not be stilled. Rewind time and rebalance, but it can't serve you to feel. Docile, if you so will, fragile, then you go downhill. Making one forgetting time, that time to be refilled. They say if you snooze, you lose. Wanna spend my day-days in confuses. Because I blaze all day, unfaith and that's all news. If it's new to you, this is Yara. Red and the blues, don't get used to it. Running mascara, I refuse. Closed doors prevent outside is from you in. But struggling alone makes it tougher pursuing dreams. But it seems all I get are sleepless nights, nightmares. I've been losing loved ones and losing fight. Blue birds flew over the fields of sorrow as I left. Seen in the dreams, watching the soul swallow. Left you for more, left the room hollow. Many will fall, a lot more will follow. All I caught was the sun's rays on my face. Blinded eyes trace the skyline for an escape. My patient taste ain't tolerating in this case. In a world race, I'm campaigning for a change of pace. So I stand waiting, a lone man in a land that ain't vacant. Got a task and a plan, understand, but ain't sure I can make it. Without a hint or a hand to help hold the reins and take it. Don't wanna get stuck after dusk, get a bus stop butt naked. Out in the cold, you know you can't control the way the wind blows. And can't go play in the snow from the wrong side of the window. Been told the stream trickles slow, so low. A river though gets to the open, though alongside of his tempo. Close those prevent outsiders from viewing your struggle. Life tussle makes it tough pursuing dreams. But it seems at night the sleep don't come. Confused when them demons tell me please don't run. The bluebird flew over the fields of sorrow. After I left the scene in their dreams, watching their soul swallow. Left you for more, left the room hollow. Many will fall, a lot more will follow. You take a drive. Watching the soul swallow, left you for more, left the room hollow. Rain will fall, a lot more will follow. The blue bird flew over the fields of sorrow. After left the scene in their dreams, watching the soul swallow, left you for more, left the room hollow. Rain will fall, a lot more will follow. The blue bird flew over the fields of sorrow. After left the scene in their dreams, watching the soul swallow, left you for more, left the room hollow. Rain will fall, a lot more will follow. The blue bird. flew over your fields of sorrow as I left the scene in their dreams, watching their souls wallow. Left you for more, left their wound hollow. Many will fall, a lot more will follow. Many will fall, a lot more will follow. Follow will fall, a lot more will follow. Follow will fall, a lot more will follow. Follow will fall, a lot more will follow. Niebieskie ptaki, czasami nieodpowiedzialne i lekkomyślne. Projekt Oneself w Trójce i Bluebird. Przyznam się Państwu, że przypomniałem sobie o tym nagraniu, kiedy jeden z wieczorów poświęciłem na powrót do europejskiego kina lat 50. Broderick Crawford odegrał rolę niebieskiego ptaka w obrazie o tym samym tytule. Takie skojarzenia. Film, muzyka, kultura i sztuka. To teraz skojarzymy amerykańskie miasto Detroit z jedną z najpopularniejszych wokalnych grup żeńskich lat 60. i 70. W programie W rytmie na 3 w radiowej Trójce grupa The Supremes. Nie rozpoczynam nawet opowieści na temat tej grupy, bo nie wystarczyłoby nam nocy jednej, a nawet całego miesiąca, by poopowiadać i poprzypominać sobie te szczególne kompozycje, które na lata trafiły do katalogu światowych evergreenów. Ale zapisuję teraz w moim notatniku, proszę bardzo, hasło: powrót do The Supremes. Trzy kropki, bo temat uważam za warty napisania kolejnych muzycznych zdań, ale to w najbliższej przyszłości, w naszych spotkaniach w Radiowej Trójce. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, oh. Tonight looks good on you. Hey, mysterious. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching. Only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. shoes. I'm falling in love, huh? And love I ain't used to. You give me that stuff, no, I can't refuse you. You and I in the light, it's alright. Like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Ukrywam, że dzięki serwisom streamingowym poznałem tego pana. Warto spacerować krok w krok z możliwościami technicznymi, które daje nam dzisiejszy świat. Pojawił się w katalogu Wybrane dla Ciebie i pozostał ze mną na dłużej. Dziś chętnie podzieliłem się z Państwem, poszerzając katalog Wybrane dla Państwa w Radiowej Trójce. Todd Mitchell chwilę temu, choć znany bardziej jako Leon Bridges. To już nie te drzwi, to już nie ten dom. Wciąż szukam swych miejsc. Thank you. bardzo dziękuję za Państwa wiadomości, dłuższe, krótsze. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i doceniam, że łączy nas muzyka w Radiowej Trójce. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zostawiam niezobowiązująco i zapraszam na ciąg dalszy weekendowego wydania programu W Rytmie na Trzy. And I can't let you go. You are the one who makes me.